ένα χαρτί τσαλακωμένο η ζωή μου. Φλόγα που τολμήσε να ανάψει στο βοριά μια συναυλία μες στο κέντρο της ερήμου. Μια λεωφόρος που δεν βγάζει πουθενά πάνω στην ώρα που είχαν όλα σκοτεινιάσει. Ήρθες εσύ σαν αστραπή στον ουρανό κι εκεί που νομίζα πως όλα τα έχω χάσει βρήκα κοντά σου ένα λόγο για να ζω. Να μ' αγαπάς και να θυμάσαι, ψυχή και σώμα δική μου θα σε. Να μ' αγαπάς, να με προσέχεις κι όσο μπορείς να με αντέχεις. Καρδιά μου ραγισμένα κι όμα ξενυχτή και παράνομα φιλιά. Πρόγια στην άκρη της αμπίσου περιμένω, μήπως για πάρτι μου ανοίξει μια αγκαλιά. Να μ' αγαπάς και να θυμάσαι, ψυχή και σώμα δική μου θα σε. Να μ' αγαπάς, να με προσέχεις κι όσο μπορείς να με αντέχεις. Θυμάσαι, ψυχή και σώμα δική μου θα σε. Να μ' αγαπάς, να με προσέχεις κι όσο μπορείς να με αγαπάς.